جماعت کے بغیر اکیلے میں نماز تراویح پڑھنا کیسا؟ جائز ہے، مگر جہاں سارے لوگ جماعت سے پڑھ رہے ہوں اور کچھ لوگ الگ الگ پڑھیں گے تو اس طرح مطلب لوگ باتیں بنائیں گے اور ان کی برائی بھی بیان کریں گے کہ یہ لوگ جماعت سے نہیں پڑھتے، فتنہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تو اس لیے مطلب ایسے موقع پر کہ جبکہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، تو میرا مدنی مشورہ یہی ہے کہ سب کے سب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، دوسروں کے سامنے کھل کر اس طرح مطلب اپنی اپنی نماز نہ پڑھیں، احتیاط پڑھیں. یہ صرف تراوی کے لیے، لیکن عوام الناس کے نزدیک پوری عشاء کی نماز تراوی کہلاتی ہے. ایک دوسرے کو پوچھتے نا کون سی مسجد میں تراوی پڑھتے ہو، یہ تھوڑی پوچھتے کون سی مسجد میں فرض پڑھتے ہو، کون سی مسجد میں وتر پڑھتے ہو اور کون سی مسجد میں تراوی پڑھتے ہو، یہی پوچھتے نا کون سی مسجد میں تراوی پڑھتے ہو. تو پتا چلا کہ عوامی زبان میں عشاء کے فرض بھی تراوی میں شامل ہے. تو اب میں عوامی زبان کی وجہ سے آپ کو وضاحت کر دوں کہ اول تو تراویح 20 رکعت کہلاتی ہے، فرض اس میں شامل نہیں ہے، لیکن فرض جو 4 رکعت جیسے عشاء کے فرض ہے نا، اس کو مطلب یعنی کہ مسجد میں با جماعت پڑھنا واجب ہے جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. تو جس نے تراوی بغیر جماعت پڑھنی بھی ہے بالفرض کسی وجہ سے، تو اس کو فرض تو امام کے ساتھ با جماعت پڑھنے ہی ہے، یہ ذہن نشین کر لیجئے. پھر بھلے وتر مستحب ہے، وتر میں برل اس میں بڑی بحث ہے، اس میں وتر رمضان میں جماعت سے پڑھنے کا ٹھیک ہے سلسلہ ہے، اور اب یہی بہتر ہے کہ یہ اب سلسلہ اعلی حضرت فرماتے ہیں، ورنہ بغیر جماعت سے پڑھنے کا بھی قول بہت قوی ہے کہ رمضان میں بھی وتر بغیر جماعت ہی کے پڑھے جائیں، لیکن میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جماعت سے پڑھنے کا جو قول فقہائے کرام کا وہ بھی مضبوط ہے، اور اب چونکہ ہمارے یہاں عمل اس پر ہے کہ جماعت سے پڑھا جاتا ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جماعت سے وتر رمضان میں پڑھے، تو یہ بہتر مستحب کے حکم ہے، لیکن یہ وہ پڑھے جماعت سے کہ جس کو عشاء کے فرض کی جماعت ملی وہ وتر جماعت سے پڑھے، اگر عشاء کی فرض جماعت سے پڑھ لیے اور وتر جماعت سے نہیں بھی پڑھے تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، رات میں جب بھی چاہے پڑھ، چاہے تو مطلب اگر سونے کا موقع ملتا ہے تو وہ سو جائے اور پھر اٹھ کر تہجد پڑھے اور پھر وتر پڑھے، کوئی مضائقہ نہیں ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.